کوئی ہے ایسا تاجر جو ہر روز اپنے پروفٹ کی ریشو اتنی رکھے کہ ایک گھر اتنا بڑا خرید سکے روزانہ؟ کوئی ہے تاجر ایسا؟ نہیں ہو سکتا. اگر ایک مسلمان کی 40 سالہ زندگی ہے روزانہ ہی پابندی کرے تو کتنے گھر بنیں گے؟ سبحان اللہ, کلونیاں ہی کلونیاں اور جنت کے وارث بن رہے ہیں. اور آخر میں مجھے یاد کروائیے گا, میں بھول نہ جاؤں کہ جنت میں کیا کچھ ملے گا. یاد کروا دیں گے انشاءاللہ. تو کتنے لوگ جنت میں چلے گئے ایک مسجد کی وجہ سے؟ سرتاج رسول کے شاگرد رشید ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اگر رات کو وضو کا پانی لے کے آئے کہ استاد محترم کو وضو کروا دیں, فرمایا سل یا ربیعہ کیا تیری خواہش ہے بولو. قال اسألك مرافقتك في الجنة. سرتاج رسول, مجھے آپ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی خواہش کا اظہار کروں. مجھے یہ نسبتیں, یہ قسمتیں بڑی پیاری لگ رہی ہیں. میں خادم ہوں اور آپ مخدوم ہوں. دنیا میں بھی ایسا ہے, دعا کر دیجئے جنت میں بھی ایسا ہی ہو جائے. کتنی پیاری خواہش, کتنی پلائٹ خواہش ہے. آج استاد شاگرد کو کہہ کے دیکھے, کہے گا سر آپ ذرا انتظار کیجئے, میں ابھی لسٹ بنا کے لاتا ہوں. وہاں خواہش کیا ہے؟ رفاقت ملے, اور ملے بھی جنت میں. قال هو غیر ذلک, ربیعہ کچھ اور؟ قال هو ذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرتاج رسول آپ اور کی بات فرما رہے ہیں, جنت اور آپ جیسی ہستی کی رفاقت مل گئی, مجھے اور چاہیے کیا؟ کہا اگر یہی خواہش ہے, فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَةِ السُّجُودِ. نوافل تم زیادہ پڑھنا, قیامت کے دن ہوگا جنت میں میرے ساتھ کھڑے نظر آؤ گے.